आजा मेरे साथी जिंदगी के आजा रे आजा मेरे साथी जिंदगी के ये दिन दिन है खुशी के ये दिन दिन है खुशी के आजा रे आजा मेरे साथी जिंदगी के आजा रे आजा मेरे साथी जिंदगी के ये दिन सारी जिंदगी में एक बार का ये है सुहाना समा प्यार का सारी जिंदगी में एक बार का सुन ले सूर्य बांसुरी के सुन ले सूर्य बांसुरी के आजा रे आजा मेरे साथी जिंदगी के आजा रे आजा मेरे साथी जिंदगी के ये दिन ओ हो हो क्या मजा है इस बहार में बीते जो यूं ही इंतजार में फिर क्या मजा है इस बहार में ये पल हाय बेकसी के ये पल हाय बेकसी के आजा रे आजा मेरे साथी जिंदगी के आजा रे आजा मेरे साथी जिंदगी के ये दिन हो हो हो हो हो हो हो साज तू मेरी आवाज है मैं साज तू मेरी आवाज है तू मेरी जिंदगी का राज है तू मेरी जिंदगी का राज है तुझ बिन क्या करेंगे जी के तुझ बिन